राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2061 तद अनुसार 20 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मन निर्विषय किस प्रकार हो मन निर्विषय किस प्रकार होगा? भीतर की इच्छा न रहे कोई भीतर की इच्छा न कोई न रखे कोई चाहना रहो या बचाना है necessary, आप बड़ी भारी मदद है। मिलती तो मिलना भी होता है चाह लोगों तो उतना ही मिलेगा बिना चाह भी उतना ही मिलेगा फर्क नहीं पड़ता सत्य का भी सत्य मात्र का भी फर्क नहीं पड़ता जितना मिलना है वो मिलेगा मिल जाएगा। आपको आने वाला बुखार मेरे को नहीं आया तो आपने इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। आपका बुखार मेरे को नहीं है मेरे बुखार आप नहीं आएगा तो इच्छा अपने अपने मान दी दूसरी नहीं बात। इस वास्ते इच्छा का त्याग करो कमी नहीं रहेगी। मैं तो कहता हूँ बढ़िया होगा काम कुटुंब में भी खर्च पर समझती है तो चाहना समझते चाहना स्वरूप वो के मारता ना जाए भाई धन भाई दबा कर राजी होता है। अरे महान आफत है ये पर लोग मानते नहीं बहुत संग को लिखा दे एक श्लोक आता दिया किंतया क्रियते या बधूरे केवल या न बेशी सामान्य पथ के रोज अपने कोई चीज क्यों पर है दृष्टांत बढ़िया नहीं है। जैसे बेशियां होती है सबके लिए होती है अपने भोग है जो सबके लिए हमारे लिए हमारे लिए याद बेशैव सामान्य पति के रूप में पूज जाते बुरा पर भी कोई आ जाओ सब एक आदमी नहीं होते कहने में संकोच होता है बात आई यार वैसे सामान्य पथके तो पहुंचते पथके रहता बहता वही बोल हमारी जो संपत्ति है हमारी चीज है कोई आवश्यक तो मिलो ये नहीं मारी थे मारी और कर्मी हो गए इसलिए जब कर्म है भगवान के अर्पण कर दिया तो उनके चीज अपना मानना दोष है। जब भगवान के लिए ही करना है सभी तो कर्म योग क्या हुआ? कर्म है कर्म, योग नहीं हुआ। योग समता है। गोस्वामी तुलसी ममता राम से समता सब संसार, मेरी ममता राम जी में और सभी वर्ती तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय पापा। तुलसी ममता राम, मेरा ममता ही भगवान में और जब समता है समता से तुलसी ममता राम से समता सब संसार, सब संसार में समता। कोई ठीक करो बेठी करो, अच्छा करो मंदा करो बुरा दो, कोई गाली दे चाहे प्रेम करो चाहे आदर करो चाहे द्रोह करो, सबको खोल दे, सबको छुट्टी दे दे, सबको छुट्टी दे दे तो आपको छुट्टी जाए, सबको छुट्टी दे दो आपको छुट्टी हो जाएगी। इधर मन सब क्षमता है, अनुकूल तो बने क्षमता, गाली दे तो पता नहीं गले पता, देखने पता न देखने पता, ये कहावत आती है याद होना ठीक है। सब संसार को सोच तपो तपशील जो राजा समता संसार ममता नाम से, मेरे देव भगवान कोई बैर नहीं है, समता सब संसार, राग न रोशन दोष दुख नाश भय पापार। मेरे तो कह गुरु के पास दूसरा न कोई, मेरे देव मौज जाएगी। दूसरी चीज अपनी माने भाषा, अपनी माने भाषा धन मारा है आशीष मारी है, फिर जाओ कर्मयोग में संसार की चीज और भक्ति योग में भगवान की चीज और कर ज्ञान योग में प्रकृति की चीज, वो प्रकृति का बन सकता है ज्ञान योग, कर्मयोग संसार में बन सकता है, भक्ति योग भगवान में बन सकता है। भगवान की चीज भी लेने में हमारा अधिकार नहीं है, दिया और दुनिया से भी लेने में हमारा कोई अधिकार नहीं, ज्ञान योग से प्रगति हमारे में अधिकार नहीं, अपना कैसे बनना। साधन करके अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो हमारे लिए कुछ नहीं संसार में, क्रिया और पदार्थ, क्रिया में विश्राम करना कुछ नहीं, अपने लिए कुछ विश्राम से भगवान, भगवान का शरण और विश्राम। कर्मयोग में करना संज्ञा करेंगे और अपने लिए कुछ नहीं, ज्ञान योग का करना सब प्रकृति के अपने लिए कुछ नहीं, भक्ति योग का करना सब भगवान के लिए हमारे लिए कुछ नहीं। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, कृपया समझाने की कृपा करें। सबसे यही है कर्म अकर्म होगा, हमने लिए दुनिया के लिए कर्म अकर्म होगा, संसार की सेवा के लिए ही सब कर्म है, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना आना जाना लेना देना सब भगवान, ये कर्माकर्म हो गया, कर्माकर्म हो गया, ये फर्द नहीं होने वाला, फर्द नहीं कैसे होगा, हम फल चाहते ही नहीं, हम फल चाहते ही नहीं, अकर्म हो गया, कर्माकर्म हो गया और कुछ नहीं चाहना अकर्म है, चाह ना करे है वो कर्म हो गया, चाह ना करे कर्म हुआ बंधन हो जाएगा, चाह ना छोड़ देगा कर्म। एक भाई के सुझाव है कि 25 तारीख को लोग यहाँ से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो जो भाई बहन यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं सत्संग भाई लोग, तो उनके कहना है कि यहाँ 3 नंबर यहाँ सत्संग पंडाल में सामूहिक कीर्तन हो जाए तो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, तो वहाँ भी सहायक मिलेगी। आप फरमाए थे कि जो जा नहीं पाएंगे यहाँ बैठ कर प्रार्थना करो। प्रार्थना प्रार्थना से बढ़िया कीर्तन, कीर्तन भगवान के लिए है। और क्या कहा? और कीर्तन और प्रार्थना, प्रार्थना प्रार्थना भी करो भगवान से। कीर्तन एक बात आती है, भूत बात है, भगवान ने कहा कि मुझसे मांगो, तो शेर जी ने कहा मांगते नहीं आपको तो कीर्तन कर सकते, आपको तो ना कर कीर्तन कर सकते हैं। इतना बढ़िया कीर्तन है, समझ आए हमें कुछ करना नहीं, कीर्तन हम करते कि ये नाम बता दे यानी को दर्शन दो, फिर से नाम दे अपनी मर्जी दो मत दो खुशियां करो, हम ना सकते कीर्तन कर सकते ये कर सकते, और अपनी मर्जी आज ज्यादा क्या उनको दर्शन दे दूंगा, हम कीर्तन कर सकते जैसे कि मैं पुराने लोग जानते सब लेख है बड़ा, कितने आदमी थे कौन कौन थे असली इच्छा थे भाई जी गए पर तुम्हें भगवान दर्शन दिया, कीर्तन कर हम किस देश हो दो देश हो कीर्तन कर सकते हैं, तो कीर्तन कितना बढ़िया है। शर्मा ने दर्शा तो ठीक है, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे, सब मर्ज सब जैसे सब गीत रहे, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया थी। शेर जी ने भगवान ऐसा नहीं कह दिया है, ज्यादा कहे तो दर्शन दे सकता हूँ, मैं क्यों कहूँ आप तो कीर्तन कर सकते हैं, तो कीर्तन करना चाहिए भगवान बड़े प्रेम से करो, प्रेम से, और कीर्तन में आवाज आती है वो भगवान की है, वो प्रथम अवतार है भगवान, सब प्रेम से सब कृत साथ।